αρχίσουμε, θα ξεκινήσω με μία πολύ θλιβερή είδηση. Οι θλιβερές ειδήσεις δεν είναι αν πέθανε κανείς. Οι θλιβερές ειδήσεις είναι μήπως πέθανε η ψυχή κάποιου. Το να πεθάνει το κορμί είναι αυτονόητο, είναι φυσικό. Ακόμα και στις περιπτώσεις που πεθαίνει κάποιος σε νεαρή ηλικία, ακόμα και εκεί φυσιολογικό είναι. Ο Κύριος κανονίζει τη ζωή και το θάνατο. Όμως όταν πεθαίνει η ψυχή, εκεί το κανονίζουμε εμείς. Ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από μας. Προχτές του Αγίου Ανδρέου δεν πανηγυρίζει μόνο η Πάτρα. Ο Άγιος Ανδρέας πριν ιδρύσει την Εκκλησία των Πατρών είχε ιδρύσει την Εκκλησία του Βυζαντίου και συνεπώς πανηγυρίζει και η Κωνσταντινούπολη, το Πατριαρχείο. Προχτές λοιπόν άνοιξα την τηλεόραση, με πήρε κάποιος φίλος ιερέας, μου λέει άνοιξε το τάδε κανάλι να δεις. Άνοιξα το συγκεκριμένο κανάλι και λειτουργούσε ο Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη και μέσα στην Εκκλησία υπήρχε μία ομάδα καθολικών καρδιναλίων. Ο Πατριάρχης, αδελφοί μου, έχει πεθάνει ψυχικά και κρίμα. Κρίμα σε αυτούς που τον καλούν και πάει στις Μητροπόλεις και γίνεται δεκτός με πανηγύρια και με παρελάσεις και δεν ξέρω τι άλλα που φτιάχνουν. Ο Πατριάρχης είναι πεθαμένος. Τι είδα? Έκανε ομιλία. Ενώ θα περίμενε κανείς η ομιλία του να είναι διδακτική προς τον κοσμάκι που είχε πάει εκεί να προσευχηθεί. Η ομιλία του δυστυχώς ήταν εγκόμια προς το χειρότερο εχθρό της Ορθοδοξίας, που είναι η παπική. Ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός λέει ότι ο Πάπας είναι αντίχριστος. Ο Πατριάρχης μας έλεγε προχτές ότι είναι αδελφή Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, έχει πεθάνει ψυχικά ο Πατριάρχης. Δυστυχώς για αυτό που σας λέγω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο Πατριάρχης είναι πεθαμένος. Κανονικά πρέπει να καθαιρεθεί με βάση τους ιερούς κανόνες, οι οποίοι όμως κανόνες είναι ποδοπατημένοι πλέον, κανείς δεν τους υπολογίζει. Όλοι το περιτριγυρίζουν, όλοι τον κολακεύουν και κανείς δεν έχει τολμήσει παρά μόνο ένας καλόγερος επάνω στο Άγιον Όρος να του πει την αλήθεια. Κανονικά πρέπει να καθαιρεθεί. Γιατί πρέπει να καθαιρεθεί? Γιατί υπάρχει ιερός κανόνας της Εκκλησίας που απαγορεύει να συμπροσευχόμαστε με αιρετικούς. Απαγορεύει στους ιερείς να συλλειτουργούν με αιρετικούς. Και ο Πάπας και το πρώτο έκανε και σχεδόν έκανε και το δεύτερο. Ο Πατριάρχης, συγγνώμη. Τα λόγια τα οποία είπε ήταν απαράδεκτα. Αυτούς που θα έπρεπε να τους καταργιόμαστε, γιατί έτσι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ιωτερός, τον Πάπα λέει να τον καταράστε. Αυτούς λοιπόν που θα έπρεπε ο Πατριάρχης να τους καταργέται, αυτούς τους εγκομίαζε και τους επενούσε και τους ευλογούσε και τους αγκαλιάζει και τους ασπάζεται απολύτως προκλητικά μέσα στο ναό του Θεού, πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι φοβερά και απαράδεκτα. Είπα προχτές και θα σας το πω και εσάς ότι ακόμα και ο πατέρας μου να πέθανε εκείνη την ημέρα, δεν θα στενοχωριόμουν τόσο πολύ όσο στενοχωρήθηκα με αυτά που είδαν τα μάτια μου στην τηλεόραση. Και λέω τη λέξη πατέρας μου γιατί όντως δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να το αγαπώ τόσο πολύ εδώ στον κόσμο. Και ο πατέρας μου να πέθανε, το επαναλαμβάνω, τόσο πολύ δεν θα στενοχωριόμουν όσο στενοχωρέθηκα με τις εικόνες αυτές που είδα. Εκείνο που εύχομαι είναι ότι δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είναι αξιοθρήνητος, αξιολύπητος, δεν ξέρω για ποια αμαρτήματά μας ο Θεός επέτρεψε να είναι αυτός επάνω στο τιμόνι της Εκκλησίας. Βεβαίως στην Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό, γιατί την Εκκλησία την έχει δομήσει ο ίδιος ο Κύριος και αυτός την προστατεύει. Το κακό όμως θα είναι για τον εαυτό του φοβερό, και μόνο ο Κύριος ξέρει πως θα πληρώσει αυτές τις φοβερές κινήσεις που κάνει ενάντια στην Ορθοδοξία. Βεβαίως να ευχόμαστε να τον ελεήσει ο Θεός, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι έχει πέσει σε μία μεγάλη παγίδα. Είναι στην παγίδα της αιρέσεως. Και κανονικά γι' αυτόν η Αγία Γραφή μας λέει να μην προσευχόμαστε. Είναι ανάξιος να προσεύχονται οι χριστιανοί γι' αυτόν. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας λέμε καθημερινά ένα κυριολέησον, μήπως επιτέλους κάποτε συναισθανθεί αυτά τα οποία κάνει και γυρίσει εν μετανοία στην αλήθεια και στο Ευαγγέλιο. Γιατί είναι εκτός Εκκλησίας, εκτός Ευαγγελίου, εκτός Ορθοδοξίας. Αυτά όσον αφορά την πρώτη είδηση, που όπως σας είπα ήταν άκρος θλιβερή, εκτός και δεν το καταλαβαίνετε, εκτός και δεν το συναισθάνεστε, γιατί δεν σας είδα να ταραχτείτε και πολύ. Αυτές είναι θλιβερές ειδήσεις. Θλιβερή είδηση, σας επαναλαμβάνω, δεν είναι να πέθανε κανείς. Θα πεθάνουμε όλοι κάποια στιγμή. Και ειδικά όταν πεθαίνει κάποιος και έχουμε τη βεβαιότητα ότι πάει στον παράδεισο, για εκείνον δεν χρειάζεται να στενοχωριέσαι. Εδώ όμως πέθανε μια ψυχή. Και εδώ ακριβώς χρειάζονται δάκρυα να ελεήσει ο Θεός και να μας φυλάξει. Γιατί ειδικά οι νέοι άνθρωποι αυτά βλέπουν και γι' αυτό μας παρουσιάζονται πολλές φορές με απαιτήσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Ισοπαίδωμα τα έχουμε κάνει, ισοπαίδωμα. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Σας το λέω υπεύθυνα από τη θέση αυτή που βρίσκομαι. Κανένα άλλον να μην εμπιστεύεστε πλην από εμένα εδώ στο κήρυγμα. Να έχετε τη βεβαιότητα ότι αυτά που σας λέω είναι η γνήσια αλήθεια. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Άκουσες κάτι στο σταθμό, γιατί βάζουν δυστυχώς και στο σταθμό μερικά λάθη. Άκουσες κάτι στο σταθμό της Εκκλησίας, αν από μένα έχεις ακούσει το αντίθετο, μείνε σε εκείνο που σου είπα εγώ. Μην εμπιστευτείς. Είμαστε σε καιρούς ψεύδους, σε καιρούς απάτης. Δυστυχώς και οι παπάδες και οι δεσποτάδες και οι πατριαρχάδες μας γιονίσαν ψέματα. Απογοητευτήκαμε πλέον από τα. Μείνετε σε αυτά που ακούτε εδώ και μην εμπιστεύεστε κανένα άλλο. Τολμώ να πω εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, τολμώ, ότι και αν άγγελος από τον ουρανό κατεβεί να σας πει αλλιώτικα πράγματα, να τον καταραστείτε, γιατί θα είναι διάβολος, δεν θα είναι άγγελος. Προσέξτε τα αυτά που σας λέω. Χρέος μου είναι να σας τα λέω και γι' αυτό τα λέω και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Γι' αυτό μου κλείσαν και το μικρόφωνο. Αυτό σας λέω. Εσείς οφείλετε να τα καταρτήσετε τα νέα παιδιά. Δικά σας παιδιά είναι. Εσείς έχετε επιρροή επάνω. Εσείς θα τα λέτε, ακούνε, αλλά ίσως δεν υπακούνε. Ακούνε. Και σιγά σιγά όταν θα μεγαλώνει η ηλικία τους, αυτά έχουν πει στην καρδιά τους και ο Κύριος θα τους τα παρουσιάσει κάποια στιγμή μπροστά τους και θα καταλάβουν. Εσύ μη σταματάς να λες. Και επειδή είναι λόγια Θεού αυτά που λες και πρέπει να είναι λόγια Θεού, αυτά τα οποία θα λες θα ξέρεις ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που δεν πεθαίνει. Και στην καρδιά τους θα ζει αυτή η κουβέντα που τους είπες. Και κάποια στιγμή θα ζωντανέψει ακόμα περισσότερο. Και θέλετε να σας πω κάτι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει στην εξομολόγηση με πραγματική μετάνοια. Και ξέρετε τι μου είπαν. Ότι όταν ήμουν νέος έβριζα τον πατέρα μου, έβριζα τη μάνα μου, τους κοπάναγα. Αλλά τώρα τα σκέφτομαι. Θεός χωρέσει τη μάνα μου που μου έλεγε, θυμήθηκε την κουβέντα της. Μου είπε εκείνο, μου είπε το άλλο. Αυτά τα λόγια που λέει με φέρανε εδώ εμένα, τα λόγια της μάνας μας. Και τσίπησε η κουβέντα αυτή μέσα του, πότε, στα 50 τους χρόνια. Πέστε τις κουβέντες που ακούτε να τις λέτε και ας ευρίζουνε τα παιδιά και ας εγκομπανίσουν ακόμα. Εσύ πέστε την κουβέντα. Και τώρα συνεχίζουμε με την επανάληψη των όσων είπαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Μιλήσαμε, θυμάστε, για τους λογισμούς και είδαμε ότι αμάρτημα δεν είναι μόνο η πράξη η κακή, ούτε μόνο ο λόγος ο κακός. Αμάρτημα είναι και ο λογισμός ο κακός. Εκείνος ο λογισμός, τον οποίον κρατάς μέσα στο κεφάλι σου, τον καλλιεργείς, σου αρέσει και πολλές φορές τον κάνεις και επιθυμία σου, τον βάζεις δηλαδή μέσα στην καρδιά σου. Ο Κύριος μας είπε ότι αυτοί οι λογισμοί είναι σαν να έκανες την αμαρτία. Και σας έδειξα επίσης και κάτι ακόμα. Πρόσεξε, γιατί το λογισμό σου τον γνωρίζει ο Κύριος. Μπορεί ο άντρας σου να μην κατάλαβε τι σκέφτηκες. Μπορεί η γυναίκα σου εσένα μπορεί να μην κατάλαβε τι σκέφτεσαι. Μπορεί να μην σκέφτεσαι βαδίζοντας τον δρόμο και βάζοντας κακή επιθυμία για κάποια κοπέλα που πέρασε και η γυναίκα σου να μην έχει πάρει χαμπάρι. Για τον Θεό όμως που ξέρει τι εμπήκε στο μυαλό σου, για τον Θεό ήδη είσαι μοιχός, για τον Θεό ήδη αμάθησες. Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων. Και θυμάστε, σας είπα και παράδειγμα. Στη θεραπεία του παραλύτου, εκεί που ο Κύριος κατάλαβε τον κακό λογισμό που έβαλαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Έχουμε μύρια όσα παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που δείχνουν ακριβώς ότι ο Κύριος είναι ο γινώσκον τα κρύφια της καρδίας του κάθε ανθρώπου. Είδε τι λέει. Γνωρίζει τα κρύφια. Εκείνα δηλαδή, εκείνες τις λογισμούς, τις επιθυμίες που βάζεις και τις οποίες μόνο η καρδιά σου τις ξέρει. Δεν τα ξέρει κανείς άλλος. Γι' αυτό πρόσεξε. Και θες να σου πω και ένα τρίτο. Από το λογισμό ξεκινάει η αμαρτία. Η αμαρτία που έκανες, ή οποιαδήποτε αμαρτία, είτε έβρισες, είτε πλαστήμησες, είτε εσκρολόγησες, είτε έκανες μια άλλη αμαρτία, οποιαδήποτε, επέρασε πρώτα από εδώ. Επέρασε από εδώ, το μυαλό σου, κατέβηκε στην καρδιά σου, την επεθύμησες αυτή την αμαρτία και πήγες στη συνέχεια και την έκανες. Όταν παραβρίσεις, δεν το έχεις σκεφτεί πριν. Το σκέφτεται. Όταν κουτσοπολεύει, δεν μου το λέτε πολλές φορές στην εξομολόγηση, σκέφτηκα εκείνη την ώρα ότι κάνω αμαρτία, αλλά τι να κάνω. Άρα ήταν εδώ, το καλλιέργησες, σου άρεσε, το επετίμησες και στη συνέχεια το έκανες πράξη. Αυτά είπαμε εν συντομία την περασμένη Τετάρτη. Και θα προχωρήσουμε σήμερα στους επόμενους δύο στίχους. Είναι ο μισός. Είχαμε εξηγήσει προχτές το 26 και 27. Σήμερα πάμε στο μισό ακόμα του 27. Είναι ο 27α. Και στον 28. Να δούμε τι μας λέει εδώ ο Κύριος. Γιατί βλέπετε πόσα πράγματα μαθαίνουμε, στα οποία ποτέ κάποια στιγμή δεν είχαμε δώσει σημασία, και όπως εσείς οι ίδιοι πάλι ομολογείτε στην εξομολόγηση, παππούλοι μου λέτε, ήρθες και μας ξεστράβωσες, μας άνοιξες τα μάτια. Δεν σας τα άνοιξα εγώ τα μάτια, ο Κύριος μας τα ανοίγει τα μάτια, και τα δικά σας και τα δικά μου. Να έχετε όμως, σας είπα και πάλι, τη βεβαιότητα ότι ό,τι σας λέγω είναι ακρίβεια και είναι αλήθεια. Και τα λόγια μου θα τα εμπιστεύεστε, γιατί είναι λόγια Θεού. Λοιπόν, διαβάζω παρακάτω. Φοβερός λόγος. Προσέξτε. Ελεημοσύνες και πίστεσιν αποκαθαίρονται αμαρτίε. Κάτι καταλάβατε. Δύο πράγματα λέει ο Κύριος εδώ. Δύο πράγματα χρειάζονται για να βοηθάει ο Κύριος να συγχωρούνται οι αμαρτίες. Και ειδικά αυτά τα δύο πράγματα θα τα θυμάστε όταν πεθαίνει κάποιος και ξέρεις ότι έφυγε αξιωμολόγητος και ακοινώνητος. Αν θες να κάνεις κάτι για την ψυχή του, κάνε αυτά τα δύο που μας λέει εδώ. Τι? Ελεημοσύνες και πίστεση. Δηλαδή με την πίστη στο Θεό και με την ελεημοσύνη. Και επιτρέψτε μου να μείνω προπάντων στο πρώτο και στο δεύτερο και στο δεύτερο, αλλά το πρώτο, το πρώτο. Ελεημοσύνες. Εκεί που ο διάολος σου βάζει καβούρια στην τσέπη όταν ετοιμάζεσαι να πας να κάνεις μια ελεημοσύνη. Θυμήσου. Ο Κύριος σου συγχωρεί αμαρτίες. Ποιες αμαρτίες? Όχι εκείνες που κρύβεις από την εξομολόγηση. Εκείνες δεν τις συγχωρεί. Σου συγχωρεί όμως εκείνες που πολλές φορές τις ξεχνάς στην εξομολόγηση. Όταν λοιπόν δώσεις ελεημοσύνη στο φτωχό, στη χείρα, στον ανάπηρο, στον ζητιάνο, όταν δώσεις εκείνες οι αμαρτίες που ξέχασες Και πόσες δεν ξεχνάμε στην εξομολόγηση. Εκείνες που ξέχασες, τη συγχωρεί ο Κύριος. Επαναλαμβάνω, όχι εκείνες που έκρυψες, εκείνες δεν συγχωρούνται. Για εκείνες θα πληρώσεις. Αφού τις έκρυψες με τη θέλησή σου. Εκείνες όμως που πολλές φορές τις ξεχνούμε και δεν μπορούμε να μαζέψουμε το μυαλό μας να τις συγκρατήσουμε όλες, εκείνες τις συγχωρεί ο Κύριος. Με τι? Με την ελεημοσύνη. Γιατί γίνεται αυτό? Έχει τόσο μεγάλη δύναμη η ελεημοσύνη να συγχωρεί ακόμα και αμαρτίες? Να κάνω εγώ ελεημοσύνη να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του Μακαρίτη? Γιατί πολύ ωφελεί την ψυχή η ελεημοσύνη. Και οι Άγιοι Πατέρες αυτό λένε. Για τους πεθαμένους, καλά τα μνημόσυνα, καλές οι κηδείες, καλά τα τρισάγια, καλά τα κόλληβα, καλά, καλά, καλά. Αλλά προπάντα τα ελεημοσύνη. Γιατί όμως? Διότι, αγαπητοί μου αδερφοί, τι ζητάς από τον Θεό? Τι του λες? Κύριε Ιησού Χριστέ, τι του λες? Πέστε το. Ελέησον. Αυτό δεν ζητάς? Πώς θα σε ελεήσει ο Κύριος όταν και εσύ ελεείς τον άλλον με την ελεημοσύνη? Τι σημαίνει το ελεησόν με? Κύριε, δείξε μου αγάπη. Λυπήσουμε. Συγχώρεσέ με. Πώς θα σε συγχωρήσει ο Κύριος και πώς θα σε ελεήσει ο Κύριος? Μόνον εφόσον και εσύ κάνεις το ίδιο στους άλλους. Ειδικά με την ελεημοσύνη που δείχνεις πλέον. Με την ελεημοσύνη τι δείχνεις? Αγάπη δείχνεις σε εκείνους που δεν μπορούν να επιβιώσουν, σε εκείνους που είναι φτωχοί, σε εκείνους που είναι ανάπηροι, σε εκείνους που είναι εχείρες. Μα θα μου πεις, υπάρχουν και πολλοί που έρχονται, είναι επαγγελματίες, ψεύτες, είναι και επικίνδυνοι. Τώρα πλέον οι φτωχοί πήραν όπλα, πήραν μαχαίρια, σκοτώνουν. Στο σπίτι σου μην τον βάζεις. Ξέρεις ότι είναι, το κάνει κατ' επάγγελμα αυτό που κάνει. Δώσ' του κάτι λίγο. Δώσ' του 50 λεπτά. Αλλά θα θυμάσαι και κάτι άλλο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Διώκεται την ελεημοσύνη. Δηλαδή την ελεημοσύνη να την ψάχνεις. Ψάξε με τα μάτια σου να δεις πού υπάρχει στεναγμός, πού υπάρχει φτώχεια, πού υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν γάλα, πού θα υπάρξουν οικογένειες που αυτό που όταν θα εσύ θα τρως τη γαλοπούλα μεθαύριο αυτοί θα τρώνε μόνο χόρτα. Σκέψου το. Και σας βεβαιώ ότι υπάρχουν τέτοιες οικογένειες. Ψάχτε να τις βρείτε. Εκεί όχι ένα ευρώ και δύο, εκεί δώσ' τους 10, δώσ' τους 20. Εκεί αξίζει. και δεν θα πάρεις τίποτα. Εσύ θα πάρεις και το δώρο σου τώρα στη σύνταξή σου. Θα πάρεις διπλή σύνταξη. Και επομένως κάτι θέλει και ο φτωχός. Και εκείνος πρέπει να ζήσει. Δικαίωμα στη ζωή δεν έχει μόνο εσύ. Δικαίωμα στη ζωή έχουν όλοι. Και σου είπα, αν θεωρείς ότι είναι επικίνδυνος, μην το ανοίξεις την πόρτα. Έβγα στο μπαλκόνι, ρίχνω μισό ευρώ, τουλάχιστον ένα ευρώ και άσου, πήγαινε. Γιατί σας είπα, έχουν γίνει επικίνδυνοι. Ελεημοσύνες και πίστεση αποκαθαίρονται αμαρτίες. Τι σημαίνει αυτό? Με την ελεημοσύνη και με την πίστη στο Θεό σου συγχωρούνται αμαρτίες. Ποια πίστη? Να έρθουμε τώρα στην πίστη. Ποια πίστη? Εμείς ξέρετε ποια πίστη έχουμε. Έχουμε την πίστη των δαιμόνων. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος πιστεύει. Το ξέρετε αυτό. Δεν είναι άπιστος ο διάβολος. Ο διάβολος είναι πιστός. Ο διάβολος είναι πιστός. Πιστεύει στον Θεό. Το ξέρει το Θεό. Ξέρει, υπάρχει Θεός. Δυστυχώς και εμείς αυτή την πίστη έχουμε. Άμα ρωτήσεις κάποιον και του πεις πιστεύεις, τι σου λέει? Πιστεύω, υπάρχει Θεός. Υπάρχει μια αόρατη δύναμη. Όμως αυτή η πίστη δεν σώζει. Όπως δεν πρόκειται να σωθεί ο διάβολος που έχει αυτή την πίστη, έτσι δεν θα σωθούν και αυτοί που έχουν αυτή την πίστη. Μα ποια είναι εκείνη η πίστη που σώζει? Ποια είναι εκείνη η πίστη που καθαρίζει τις αμαρτίες μαζί με την ελεημοσύνη? Σε εκείνη η πίστη. Να πιστέψεις στον Θεό όπως πιστεύει το παιδί στη μάνα του. Είδες το μικρό παιδί? Για κάνε να φύγει η μάνα από το σπίτι και να το αφήσει μόνο του. Είδες κάτι στους μάρια που πάτε? Κάτι κλάματα. Αυτή είναι η πίστη. Να έχεις την πίστη που έχει το παιδί στη μάνα του, που δεν κάνει χωρίς τη μάνα του ούτε δευτερόλεπτο. Η πίστη που σώζει ποια είναι? Να πιστεύεις όχι στην ύπαρξη του Θεού, αλλά στη δύναμη του Θεού. Να πιστεύεις στη δύναμη του Θεού. Και εκεί δυστυχώς δεν πιστεύει κανείς. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Πόσα παιδιά έχεις? Ένα, δύο. Γιατί όχι περισσότερα? Δεν βγαίνεις? Είσαι φτωχός? Και πού είναι η πίστη σου? Ποιος τα μεγαλώνει τα παιδιά? Ποιος? Το πιστεύεις ότι τα μεγαλώνει ο Κύριος? Το πιστεύεις ότι τα συντηρεί ο Θεός? Γιατί οι παλαιοί άκουγες και 6 και 7 και 8 και 10 και 12 παιδιά και 15 παιδιά. Θυμάμαι, ερχόταν ένα στο σπίτι μας παλιά, ήμουν πολύ μικρός τότε, είχε 21 παιδιά. 21 παιδιά. Νομίζετε ότι ήταν κανένας τραπεζίτης? Νομίζετε ότι ήταν κανένας άνθρωπος που είχε τεράστιους μισθούς? Όχι. Απλά είχε τεράστια πίστη προς τον Θεό. Και ήξερε ότι ο Κύριος θα του τα φυλάξει τα παιδιά. Ο Κύριος θα του όμως και του τα μεγάλωσε. Ο Κύριος μεγαλώνει τα παιδιά. Δεν τα μεγαλώνεις εσύ. Ούτε τα μεγαλώνει ο μισθός σου. Ούτε το μεγαλώνει τα μεστά λεφτά σου. Αυτή είναι η πίστη που σώζει. Η πίστη, επαναλαμβάνω, όχι στο ότι υπάρχει Θεός. Αυτή την πίστη σας επαναλαμβάνω την έχει ο Σατανάς. Αλλά δεν θα σωθεί. Την πίστη στη δύναμη του Θεού. Ότι ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει. Ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του να διορθώσει τα πράγματα μέσα στο σπίτι μου. Ξέρεις ποια πίστη? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προχτές, πριν από 2-3 εβδομάδες, έρχεται συχνά ένα ζευγαράκι, νέα παιδιά, και στο ομολογούν. Μου είπαν λοιπόν ότι παλιά και οι δυο καπνίζανε χασίσια. Η κοπέλα κατάφερε να τα κόψει και τα τσιγάρα. Ο άντρας όμως είχε το τσιγάρο πλέον. Ήταν μανιώδης καπνιστής. Να τα πείτε στα παιδιά σας και στους μεγάλους, άμα ξέρετε ότι έχουν αυτό το πάθος. Μανιώδης καπνιστής ο αγόρι. Όταν λοιπόν μου το είπε στην εξομολόγηση, του λέω: παιδί μου, αυτό πρέπει να το κόψεις. Έρχονται μετά από μια εβδομάδα και μου λέει το παιδί: θα σου πω, παππούλη, μια ιστορία. Λέω: τι? Την ώρα, λέει, που προχτές μου έλεγες να κόψω το τσιγάρο, εγώ περίμενα πώς και πώς να βγω από την εξομολόγηση να πάω να καπνίσω. Είχα μία τρομερή επιθυμία να καπνίσω. Και όταν βγήκα, βάζω το χέρι μου στην τσέπη να βγάλω τα τσιγάρα για να καπνίσω. Αλλά εκείνη την ώρα, λέει, μου ήρθε στη σκέψη ο λόγος που είπες. Και είπα μέσα μου: Θεέ μου, βοήθησέ με να το κόψω. Και ενώ είχε μανία να καπνίσει, περνάει από ένα κάδο σκουπιδιών, βγάζει το πακέτο από το κράτο και το πετάει. Μου λέει: μια εβδομάδα και τσιγάρο δεν έβαλα στο στόμα. Και όχι μια εβδομάδα, τώρα πλέον είναι ένας μήνας κοντά και τσιγάρο δεν έβαλα στο στόμα. Το κόψα, μου λέει, τελείωσε. Αυτή είναι η πίστη στο Θεό. Εκείνο που βλέπεις ότι με τη δύναμή σου δεν τα καταφέρνεις. Γιατί έτσι λένε οι καπνιστές: δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αν πιστέψεις στη δύναμη του Θεού, θα μπορέσεις. Όπως έκανε αυτό το παλικάρι, που πραγματικά έχω μεγάλη χαρά για αυτά τα δύο παιδιά που έρχονται και εξομολογούνται. Ελεημοσύνες και επίθεση από καθέρωτη αμαρτία. Και άκου παρακάτω τι λέει. Το δε φόβο Κυρίου εκλίνει πας από κακού. Γιατί πέφτουμε στην αμαρτία? Γιατί πας και εξομολογείσαι και μετά γυρνάς και πάλι τα ίδια ξανακάνεις? Γιατί αυτό γίνεται. Έχουμε δυστυχώς ένα αλληλεπίδραση με τον διάβολο. Πάμε δυστυχώς, εξομολογιόμαστε και δεν προλαβαίνουμε να γυρίσουμε στο σπίτι και να πάλι από την αρχή. Γιατί, τι συμβαίνει, γιατί? Ξέρεις γιατί? Μας τον δίνει εδώ απάντηση. Απάντηση. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου μέσα μας. Δεν υπολογίζουμε το Θεό. Άμα υπολόγιζες το Θεό, άμα σεβόσουνα το Θεό, άμα φοβόσουνα το Θεό, άμα είχες αγάπη στο Θεό, δεν θα ξαναγύρναγες να μάθει. Ξέρεις τι έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες? Ξέρεις τι έλεγαν? Καλύτερα να πεθάνω παρά να αμαρτήσω. Όταν του κότανε λογισμός που είπαμε προηγουμένως, να πει ένα ψέμα, να πέσει την κατάκριση, έλεγαν οι Άγιοι του Θεού, Θεέ μου, κόψε με καλύτερα παρά να πάω να κατακρίνω τον αδελφό μου. Εσύ είδες με τη χαρά το κάνεις? Όταν είναι να κουτσομπολέψουμε, να πιάσουμε τον άλλο στο στόμα μας, να τον τηγανίσουμε κυριολεκτικά, είδες τη χαρά έχεις μέσα σου? Το απολαμβάνει, το ευχαριστία σου. Πρόσεξε. Γιατί αυτό δείχνει μίσος, δεν έχεις αγάπη στον άλλο. Θες να γλιτώσεις από την αμαρτία? Βάλε μέσα σου το φόβο του Θεού. Θυμάστε τι σας είπα προηγουμένως, προχτές, θυμάστε τι σας είπα? Σας εύχομαι, θυμάστε τι σας ευχήθηκα? Το ξεχάσατε. Το ξεχάσατε. Τι σας εύχομαι? Κάθε μέρα να σκέφτεσαι τι? Τη σκάλα. Μπράβο. Να ο φόβος του Κύριου. Άμα σκέφτεσαι τη σκάλα, άμα σκέφτεσαι τους δαίμονες, άμα σκέφτεσαι την κρίση του Θεού, δεν έχεις όρεξη για αμαρτία. Μπράβο σας όμως, το θυμηθήκατε. Μπράβο. Να θυμάσαι τη σκάλα. Τα δαιμόνια που πας απάνω. Γιατί από εκεί δεν θα γλιτώσει κανείς. Όλοι θα περάσουμε από εκείνη τη σκάλα. Πώς θα γλιτώσεις από την αμαρτία? Άμα σκέφτεσαι τη σκάλα, άμα σκέφτεσαι τον Θεό, άμα φοβείσαι, άμα έχεις αγάπη στον Θεό, δεν θες να τον πικράνεις. Είδες, όταν είναι δύο ερωτευμένοι, πραγματικά ερωτευμένοι και αγαπημένοι, είδες πόσες θυσίες κάνει ο ένας για τον άλλον. Εκεί να δεις πόσες θυσίες γίνονται. Αν πράγματι υπάρχει αγάπη, λοιπόν, και εσύ αν πράγματι, όπως λες, αγαπάς το Θεό, αν υπάρχει αγάπη στο Θεό, θα γλιτώσεις από την αμαρτία. Η αγάπη σου προς τον Θεό δεν θα σου επιτρέψει να αμαρτάνεις. Οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι, επειδή είχαν αυτή την αγάπη στο Θεό μέσα τους, ενίκησαν την αμαρτία. Βέβαια αναμάρτητοι δεν ήσαν, γιατί είναι οι μικρές αμαρτίες που μας ταλαιπωρούν, εκείνες που ούτως ή άλλως δυστυχώς τις κάνουμε δεν μπορούμε να τις κυνηγήσουμε. Αλλά τις μεγάλες αμαρτίες, εκείνες τις αμαρτίες που τις σκέφτεσαι, που είπαμε προηγουμένως, πριν πάει να την κάνεις, οι Άγιοι δεν την έκανε. Και συνεχίζουν. Καρδίε δικαίων μελετώσει πίστης. Τι σημαίνει αυτό? Καρδιές δικαίων, λέει, μελετώσει πίστης. Τι κάνει ο δίκαιος, ο Άγιος άνθρωπος? Ο Άγιος άνθρωπος, ξέρετε, έχει μέσα του μία επιθυμία. Πώς θα σώσει και τον άλλον? Ο Άγιος άνθρωπος, όταν βλέπει τον άλλον να αμαρτάνει και να βρίσκεται στην άγνοια, στην αδιαφορία, καίγεται μέσα. Δεν αδιαφορεί. Είδες εσύ τι λες? Είδες εσύ τι λες? Όταν βλέπεις δυο να βρίζουν, να βλαστημάνε, τι λες μέσα σου? Εγώ το κάνω, εκείνος το κάνει. Τι με νοιάζει εμένα? Ο Άγιος άνθρωπος δεν λέει έτσι όμως. Ο Άγιος άνθρωπος ανησυχεί για την ψυχή εκείνου που αμαρτάει. Γιατί έχει αγάπη μέσα του. Τώρα που σας το λέγω, θυμάμαι ένα παράδειγμα που λέει, διάβασα σε ένα βιβλίο, ότι κάποτε, λέγει, ευάντιζε ένας γέροντας σε μία ερημική περιοχή και εκεί κάτω από ένα δέντρο είδε έναν άντρα και μια γυναίκα που αμάρταναν. Και πήγε παραπέρα και άρχισε να κλαίει. Και τα παιδιά αυτά ανησύχησαν. Τι έπαθε ο γέροντας? Σταμάτησαν να αμαρτάνουν, ντυθήκανε και πήγαν κοντά. Γέροντα, τι έπαθες? Γιατί κλαις? Η απάντηση, ξέρεις τι έκανε? Για την αμαρτία σας κλαίω. Έκλαψες ποτέ για την αμαρτία του άλλου? Παρακάλασες ποτέ τον Θεό να ελεήσει τον αμαρτωλό, να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα πάθη του, να ξεπεράσει τις αδυναμίες του? Αυτή είναι αγάπη, αδελφοί. Όχι να βλέπεις τον άλλον να αμαρτάνει και να χαίρεσαι που βρίσκεται στην κόλαση, να παρακαλάς τον Θεό πώς να σωθεί ο άνθρωπος, πώς να φύγει από την κόλαση, πώς να βρει τη σωτηρία του. Ο Μέγας Αντώνιος, ξέρετε τι έκανε? Μέγας Αντώνιος, ξέρεις τι έκανε? Παρακάλαγε τον Θεό να σώσει και τον διάβολο ακόμα. Έκανε προσευχή στον Θεό και έλεγε: Θεέ μου, σε παρακαλώ, ούτε ο διάβολος στην κόλαση, δώσ' του μετάνοια και κοινού. Τόση αγάπη είχε μέσα του. Πού είναι λοιπόν η δικιά σου η αγάπη? Γι' αυτό δεν γλιτώνουμε από τις αμαρτίες μας. Γιατί ούτε αγάπη έχεις, και όταν έχεις μια καρδιά γεμάτη μίσους για τον άλλον και δεν υπάρχει ίχνος αγάπης, πώς θα τη βοηθήσει αυτή την καρδιά ο Κύριος να σωθεί, να βρει έλεος? Καρδίε δικαίων μελετώσει πίστης. τι κάνει ο Άγιος άνθρωπος, τι κάνανε οι Άγιοι πατέρες. Διαβάζω στη ζωή τους και κλαίω, αδελφοί μου, γιατί εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εκάτουν, το λέει, στην εξομολόγηση μέχρι τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, το πρωί. Δεν πηγαίναν ούτε για ύπνο. Για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς που πήγαιναν να εξομολογηθούν. Αυτό είναι αγάπη. Να βλέπεις τον άλλον και να πονάει η καρδιά σου. Αγάπη είναι, ξέρεις τι είναι, εκείνα, τι είναι αγάπη, τι είναι αγάπη. Εκείνο που θα ζητήσεις και εσύ από τον Θεό κάποια μέρα. Όταν θα πας στο βήμα του Χριστού, τι θα του ζητήσεις, μα ξέρεις τι θα του ζητήσεις. Μήπως νομίζεις ότι θα είσαι Άγιος και θα σου δώσει έπαινο ο Θεός, αυτό νομίζεις. Μαύρη και άραχνη. Ελεηνός και εγώ και εσύ απέναντι στο Θεό θα είμαστε. Τι θα του ζητήσεις, θα πέσεις τα γόνατα και δεν του ζητήσεις, Κύριε ελέησέ με. Ελέησέ με Κύριε, λυπήσου με Κύριε. Και ξέρεις θα σου πει ο Κύριος. Εσύ αγάπησες τους άλλους. Ό,τι έκανες εσύ, εκείνο θα κάνω κι εγώ. Αγάπησες τον άλλο. Αγάπησες τον εχθρό σου. Αγάπησες αυτόν που σε πίκρανε, αγάπησες αυτόν που σε πρόσβαλε, αγάπησες αυτόν που σε ύβρισε. Τον αγάπησες. Γιατί ο Κύριος θα σου πει και εμένα, εσύ με ύβριζες. Με τις πράξεις σου, με τις αμαρτίες σου, υβρίζουμε τον Κύριο. Και θες, ζητάς να σε συγχωρήσουν. Εσύ αυτούς που σε ύβρισαν, τους συγχώρησες, τους αγάπησες. Άμα λοιπόν τους αγάπησες, αυτό θα έχεις και εσύ από τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος από μας. Βλέπεις λοιπόν η καρδιά του Αγίου ανθρώπου. Γιατί καίγεται η καρδιά του ανθρώπου του Θεού? Από αγάπη καίγεται. Βλέπει τον άλλον, βλέπει τον άλλον και σπαρταράει η καρδιά του. Είχα μια γνωστή μου παλαιά και τώρα. Πολύ ευλογημένη γυναίκα. Και όταν έκανα 40 λίτρουγο και όταν κάνω, γιατί όπως ξέρετε ακόμα και μέχρι τώρα κάνω το 40 λίτρουγο πάντα το Πάσχα. Ερχόταν και μου έφερνε ονόματα μια καταπιάκα. Μετά από 5 μέρες άλλη μια καταπιάκα. Μετά από 10 μέρες άλλη μια. Καλά ρε Μαρία της λέω, για πες μου, τι είναι όλη του και εδώ λέω. Μου έλεγε, άρρωστη, βασανισμένη, φτωχή, ορφανά, χείρες, φυλακισμένη. Μου λέει, παππούλη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Παρά να μαθαίνω τα ονόματά τους, να στα γράφω και να στα φέρω να διαβάζεις στην προσκομίδη. Λέω, κοίταξε αγάπη. Κοίταξε αγάπη. Να προσεύχεται για ανθρώπους που δεν τους ξέρει. Έμαθε ότι κάποιο παιδάκι έχει καρκίνο. Πώς το λένε, έτσι, γράψει το όνομα. Να το πάμε στον παππού για να το διαβάσει. Ξέρετε πόσο τη δέχεται ο Κύριος αυτή την αγάπη. Αυτό λοιπόν ζητάει ο στίχος αυτός που διαβάζουμε τώρα. Καρδίε δικαίων μελετός η πίστης, σκέφτονται οι καρδιές των δικαίων πώς θα βοηθήσουν, πώς θα αγαπήσουν, πώς θα φέρουν τον άλλον κοντά στην πίστη του Χριστού. Εκείνο που εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Οι Άγιοι το είχαν ως πρώτο μέλημά του. Ως το πρώτο που τους ανησυχούσε ήταν πώς θα φέρουμε τον άνθρωπο αυτό κοντά στον Κύριο. Και να τελειώσουμε. Στόμα δε ασεβών αποκρίνεται κακά. Έχετε συζητήσει? Ασφαλώς και έχετε συζητήσει. Υποθέτω ότι έχετε συζητήσει και με καλούς ανθρώπους και με κοσμικούς ανθρώπους. Μακάρι να έχετε συζητήσει και με αγίους ανθρώπους. Γιατί εγώ αξιώθηκα να συζητήσω και με αγίους ανθρώπους. Αξιώθηκα και τον πατέρα Παΐσιο να γνωρίσω και τον πατέρα Επιφάνιο να γνωρίσω και τον αείμνηστο κατοικητή μου, για τον οποίο πέρυσι θυμάστε κάναμε την εκδήλωση αυτή που κάναμε. Θέλει να σου πω τα συμπερασματά μου. Το στόμα των αγίων ανθρώπων, των πνευματικών ανθρώπων, δεν είχε να σου πει ποτέ περιττή κουβέντα. Ποτέ. Από τον καθηγητή μου ειδικά δεν άκουσα ποτέ μα ένα αστείο. Δεν άκουσα ποτέ. Και σας το λέω συνειδητά αυτό που σας λέω. Πώς λες, έλα να πούμε ένα αστείο, έλα να κάνουμε μια πλάκα, να γελάσουμε. Δεν άκουσα ποτέ. Ο λόγος του, λόγος πνευματικός. Ο λόγος του, λόγος Άγιος. Τι λέει ο Χριστός, τι λέει η Αγία Γραφή, τι λένε οι πατέρες και εκκλησίας, τι λέει το Ιερό Πιδάλιο, εκείνο έχει να μας λέει πάντα. Ούτε για πολιτική συζήτηση ποτέ, ούτε για το πόσο πήγε η ομάδα, ούτε ποδόσφαιρα, τίποτα, τέτοια πράγματα δεν υπήρχε. Το ίδιο και οι άλλοι. Και ο πατήρ Επιφάνιος, πολύ περισσότερο βέβαια ο πατήρ Παΐσιος, που αξιώθηκα, όπως σας είπα, να το γνωρίσω από κοντά. Ένα ταπειλό καλογεράκι, Άγιος, μοσκομύριζε η αγιότητά του επάνω. Δεν είχε να σου πει ποτέ λόγο περιττό, λόγο σαθρό. Μόνο άγια λόγια, ωφέλιμα λόγια, πνευματικά λόγια. Έχει συζητήσει τώρα με κοσμικούς ανθρώπους, με άσχετους ανθρώπους από την Εκκλησία, έχει κουβεντιάσει. Έχει κουβεντιάσει με γυναίκες κοσμικές. Έχει κουβεντιάσει με άντρες του καφενείου, με άντρες του δρόμου, του υπόκοσμου. Έχει κουβεντιάσει ποτέ? Εγώ κουβεντιάσει. Και με τέτοιους έχω κουβεντιάσει. Θέλω να σου πω τα λόγια του. Ντροπή. Ντροπή. Λόγια βρώμικα. Λόγια ελεηνά. Βλασφήμιες, βρισκές, εσκρολογίες, αστεία άπρεπα και ακατάλληλα. Αυτή είναι. Ένα στόμα δηλαδή βόθρος. Ένα στόμα από το οποίο βγαίνουν φίδια και σκορπί. Τι λέει εδώ ο στίχος? Ακριβώς αυτό. Ενώ ο δίκαιος, όπως είπαμε, ο άγιος άνθρωπος κοιτάει να πει τον καλό λόγο για να φέρει τον άλλον, τον άνθρωπο, να τον φέρει στη μετάνοια, να τον φέρει στον δρόμο του Θεού, να τον καθοδηγήσει στη σωτηρία. Ο βρωμερός άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ο ασεβής, κοιτάει πώς θα τον τραβήξει από την Εκκλησία, να τον διώξει. Εκείνο είναι το ενδιαφέρον. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο φυλάξω από τέτοιους ανθρώπους. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Φθύρου συνήθι Χριστά ομιλίε κακέ, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Οι πολλές συνομιλίες, οι κακές συνομιλίες, δηλαδή οι κακές φιλίες, σου λέει γειτόνις, άλλα να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε, τι να πάω να πούμε. Τι να πάω να πούμε. Κουτσομπολιό. Να σχολιάσω. Τι δουλειά έχω εγώ με τέτοια πράγματα. Όχι, κύριε. Να έρθω να πούμε τα δικά μας. Τις αμαρτίες μας, θέλω να τα πούμε. Να διορθωθούμε, θέλεις. Θα δεις, θα σου πει, δεν θέλω. Γιατί εμείς είμαστε καλοί. Εμείς είμαστε οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι οι κακοί. Κατάλαβες. Μακριά λοιπόν από ανθρώπους οι οποίοι έχουν το στόμα τους βόθρο και δεν έχουν να κάνουν άλλη δουλειά παρά μόνο να κουτσομπολεύουν, να αισχρολογούν, να βομολοφούν, να βλασφημούν, να ασχολούνται με πράγματα μηδαμινά, ασήμαντα. Για προσπάθησε, αν βρεθείς μέσα σε τέτοιους ανθρώπους, να τους πεις, παιδιά, πήγατε για εξομολόγηση. Για πες του το να δεις. Είσαι τρελή. Τι λέει, αυτή είναι μορφή. Φεύγουμε, φεύγουμε. Κατάλαβες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να φύγουμε μακριά. Φυλάξου λοιπόν από τέτοιους ανθρώπους. Εάν πραγματικά θέλεις τη σωτηρία σου, θες να βρεθείς κοντά στον Θεό. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να πάτε στο καλό, και πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τετάρτη θα τα ξαναπούμε.